supena tena ongono siki mwasu nende wemse baweti oh siki mwasu umende sese baweti na tena winde ya Si mi sembra.